Isten tiszteletünk alapjára az igét a Kolossaiakhoz írott levél második rész, 6. és 7. versében találjuk megírva. Pál apostolnak a Kolossaiakhoz írott levele második rész, 6. és 7. versét szeretnénk elolvasni. Isten igéjét a következőképpen hangzik, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadástok legyen egyre bőségesebb. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Amen. Foglaljunk. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy gondolom, hogy bőségesen hallottatok a lelki növekedésről már eddig is. A helyzet az, hogy a hívő embernek az élete össze van kötve az egyházzal. Ahhoz, hogy az egyház növekedjen, ahhoz a tagoknak kell növekedni. Az egyház növekedésével kapcsolatban rengeteg, főleg az elmúlt évtizedekben rengeteg sok írás jelent meg, szinte könyvtárnyi anyag, szemináriumok, konferenciák, könyvek, programok, speciális szervezetek alakultak, és az egész világon próbálják szaporítani a gyülekezetet, több-kevesebb sikerrel, hirtelen megalakulnak olyan megagyülekezetek, ahol szinte százezres nagyságrend is tapasztalható, található. Kint Amerikában sokszor láttam olyat, például a húgom el akart vinni az egyik gyülekezetbe, hogy gyere, hallgass meg ezt az írpásztort, mert valami fantasztikus, milyen igei hirdetései vannak, és nagyon sokan járnak oda. Körülbelül 12 000 tag lett egy olyan 3 év alatt. És amikor elmentünk, hát a hatalmas parkírozóban alig volt a kocsi. És akkor érdeklődtünk, hogy mi van. Azt mondják, másfél hónap alatt kiürült a gyülekezet. Igen, mert azt csinálják, hogy kocsi van, mindenki oda megy, ahova akar, ott vannak az imaházak, körbe hatalmas parkírozó, aztán valami megtetszik, akkor mindenki megy oda. Növekszik a gyülekezet, hirtelen megdúzad, aztán valami nem tetszik, valami bántásukra van, akkor elmennek egy másikba. Kiürülnek a parkírozók, oda vannak a felügyelők, oda van a tömeg, oda van a nép, megváltozik a pásztor, megváltozik a istentiszteleti rend, és így tovább. Na, nem ilyen növekedésről akarok én beszélni. Szó sincs róla. Amikor a gyülekezet növekedéséről van szó, mint ahogy mondtam az előbb, akkor először a saját növekedésünkről kell beszéljünk. Ugyanis, testvéreim, az a kérdés, hogy lehet-e konferenciákon, könyvekből, szervezetekből, vagy valahogyan megtanulni azt, hogy hogyan lehet duzzasztani az egyházat? Én úgy gondolom, hogy nem. Minden emberi próbálkozás hiába való, ugyanis hallgassátok velem együtt, hogy mit olvasunk a Máté evangélium a 16. rész, 17. és 18. versében. Azt mondja Jézus Péternek: boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér tette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, most jól figyeljetek, testvéreim, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Az egyházat nem az emberek és a szervezetek építi. Az egyházat Krisztus építi, mert az övé. Mi is építhetünk hamar meg a gyülekezeteket, meg is tudjuk tenni, de az nem a Krisztus egyháza. Az a Krisztus egyháza, amiket ő építi. És amikor Péter az első prédikációját elmondta pünköskor, 3000 lélek tért meg, és utána szóról-szóra azt olvasjuk, hogy és az Úr pedig szaporította a gyülekezetet az üdvözülendőkkel, és ez most is így van, testvérek. Lehet, hogy különböző módszerekkel becsalogatunk ide, meg Székelyhídra, mit tudom én, hány férfit vagy hány nőt. Testvéreim, nem ér semmit, hanem az Isten közelsége vonza őket. Nem ér semmit, azt mondja az Úr Jézus, csak az jöhet én hozzám, akit von, akit vonz az Atya. Ha nem az Isten vonz benneteket ide a padok közé, ha nem az Isten vonz benneteket oda, hogy reggel imádkozzatok, Bibliát olvassatok, vagy napközben, vagy áhítatot tartsatok, vagy elszámoljatok, Istennel csendességben legyetek, akkor testvéreim, nem sokat ér az egész, mert Krisztus az, aki építi az egyházat. Krisztus az, Isten az, aki szaporítja az egyházat az üdvözülendőkkel. Miért beszélünk erről? Hát azért, testvéreim, mert az Isten terve alapján épül az egyház, a Krisztus terve alapján épül az egyház, és gondoljátok meg azt, amit most mondok, aki emberi eszközökkel próbál meg templomot, egyházat építeni, az csak gátolja Krisztusnak az igazi munkát. Aki izzadság szaggal, emberi módszerekkel, itt-ott tanult, mit tudom én, miféle módszerekkel akarja szaporítani a gyülekezetet, az csak gátolja Krisztusnak az igazi munkát. Lehetetlen dolog, testvéreim, az egyháznak növekednie, Isten szerint, ha nem növekednek benne a tagok, és ti erről hallottatok, erről szeretnék én is néhány szóban beszélni. Hiszen azt mondja Péter apostol az első levélben, a második rész, ötödik versben, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által, vagyis úgy épül az egyház, akkor dagad az egyház Isten szerint, az ő lelke szerint, ha benne a tagok Krisztus szerint épülnek. Ugyanis ti vagytok az élő kövek, mi vagyunk az élő kövek, amiből épül az egyház. Tehát ha nőnek a kövek, nő az egyház. Ha növekedünk mi lelkileg, akkor növekszik az egyház. És Isten pedig szaporítja az ő egyházát az üdvözülendőkkel. Az Efézusi levél segít nekünk abban, hogy ezt a lelki növekedést valahogy hasogassuk úgy az igazságnak a beszédét, hogy többet értsünk meg belőle. Az Efézusi levél a negyedik rész, a 11. verstől kezdve a következőket olvassuk. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul, testvéreim. Ahhoz, hogy majd milyen meglátjuk, miért beszélek én annyit az egyház növekedéséről. Hadd tegyük egy zárójelet, ameddig ezt hirtelen tisztázzuk. Mit gondoltok, testvérem, hogy a gyülekezet miért van a világ? Vagy valaki, aki elindult a Krisztus útján, mikor elég nagy már? Mert hogy a fizikai értelemben tudjuk, hogy körülbelül mekkora kell legyen egy ember, azt mondjuk rá, nézzük XY, mekkora volt az apja, ekkora hát az anyukája, az meg ekkora, ekkora már nőtt elege. Hát ez már két fejjel nagyobb. Ja, hát akkor biztos volt valaki a nagyszülők közül, aki nagy növésű. Vagyis eldöntjük, bementünk a katonasághoz, kiválogatták az aprókat, azokból lettek a tankosok. Mert az sok ember be kell féljen kicsi helyre, és azokat válogatták, akik apró termetőek voltak, azok a tankosnak vitték el. Meddig kell növekedjen egy ember? Fizikailag tudjuk, testvéreim, de lelkileg. Vajon meddig kell növekedjen valaki? Mert testvéreim, ha azt gondolja valaki, hogy azért kell nekünk növekedni, hogy bemenjünk az Isten országával, rosszul gondolja. A kereszten függő lakon a gonosztevő. Amikor odafordult Jézushoz, és azt mondta neki, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban, abban a pillanatban Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem veszel a paradicsomba, mekkorát nőtt ez lelkileg, mondjátok meg már neki. Vagy amikor Zákeus előszedte a rejtett holmit, aztán szétosztotta a vagyon a felét a szegényeknek, és azt mondta, hogy ha valakitől elvettem valamit, négyszer annyit adok helyette. Az Úr meg azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, hát mekkorát nőttek azokat hirtelen. Még kiskorúak voltak lélekben, mint a kereszten függő lakor, az is kiskorú volt lélekben, akkor miért kell nekünk növekedni? Ha megtértem, őszintén odafordulok Istenhez, az Isten lelke újjászül, abban a pillanatban én már újszülött vagyok az Isten országában. Ha meghalnék abban a másodpercben, válogatatlanul mehetnék be az Isten országába, akkor miért kell növekedni? Hogy a gyereknek miért kell növekedni, azt tudjuk. Ha nem éri el azt az érettségi fokot, amit el kell érjen, akkor nem mehet óvodába, nem mehet hulladékba, nem mehet első osztályba, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Nem nősülhet meg, nem mehet dolgozni, stb. Ennek megvan az értelme, ennek a fizikai növekedésnek. Na de lelkileg miért kell növekedni? Na ezért hívjuk segítségül az Efézusi levelet, hogy lássuk. Azt mondja itt az ige. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul. Honnan lehet tudni? Ezek funkciók a gyülekezetben, az egyházban. Vagyis vannak, akiknek úgy kell növekedni az egyházban, hogy fontos funkcióik vannak, mert ők kell neveljék a többieket. Isten nevelni akarja a gyülekezetet, nevelni akarja az egyházat. Mondom, amikor egyházról beszélünk, akkor élő kövekről beszélünk, rólatok, meg rólam, meg mindannyiunkról, mert hiszen nekünk kell növekedni, ahhoz, hogy az egyház növekedjen. Na de miért? Némelyeket az Úr kiválaszt és neveli őket az ő lelke által, hogy az egyik legyen apostol, a másik legyen evangélista, a másik proféta, a másik pásztor, tanító. Honnan lehet tudni, hogy kik ezek? Honnan, testvérem, ezeknek egyedülálló elhívásuk van, mindegyiknek egyértelmű elhívásuk van, kivétel nélkül. Általában nem a reggel útja, a rokonság állítja őket a szolgálatba, hanem a közakarat. És mindenki jó szívvel rábólint, mert érzi rajta a léleknek a munkáját. Érzi, hogy kenek van rajta. És rábólint, hogy ez legyen ige hirdető, mert ez oda való. Ez legyen tanító, mert ez oda való. Ez legyen gyülekezetvezető, mert ez oda való. Rajta van a Szentléleknek a kenete. Onnan tudja, hogy ki az. És mint ahogy mondtam, látszik a kenet a munkáján. Az is, ahogy elkezdi meg, az is, ahogy befejezi. Nézzük tovább, vajon miért van erre szükség? Azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére, vagyis Isten némelyeket a gyülekezetből nevel különlegesen, azért, hogy azok neveljék a többit, mindet, figyeljetek, mondom még egyszer, azt mondja, hogy ő adott némelyeket, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket, az élő köveket, mindet, a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére, hogy felkészítse az összes szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére, mert ezért kell növekedni. Ezért kell növekedni. Azt mondta Spurgeon testvérünk, pedig őt a prédikátorok királyának tartják. A gyülekezet nem önmagáért van. A gyülekezet a világért van. Testvér, egy olyan szép imaházat építettetek, én nem voltam itt csak akkor, mikor még beton volt itt mindenfele, meg egészen másképpen nézett ki. Gyönyörű, nagyon szép ez az imaház. De meg kell értsük, nem azért vagyunk, hogy ilyen szép imaházat építsünk csupán, hanem azért vagyunk, hogy növekedjen a Krisztus egyháza itt néhány falban. Azért vagyunk, hogy megtöltsük ezt az imaházat megtérő bűnösökkel. A gyülekezet azért van, hogy terjedjen. A gyülekezet azért van, hogy növekedjen. A tagoknak azért kell növekedni, hogy növekedjen az egyház. Hitben, kitartásban, példamutatásban, hogy megtérjen a környezetünk. Mert a kereszténység, testvéreim, higgyétek el nekem, a kereszténység az fertőző, az terjed, csak őszintének, igazinak kell lenni. De amikor úgy tudjuk hordani magunkat kint a világban, velünk egykorúak között, legyen az kisiskolás, gimnazista, legyen az felső tagozat, 9-12-ben, vagy egyetemista, vagy munkahely, vagy mit tudom én, ha én úgy vagyok ott köztük, hogy még azt se tudják rólam, hogy hívő vagyok, akkor testvérem, akkor baj van velem. Akkor baj van velem. Mert a növekedésnek az lenne a célja, hogy felkészítse az összes szenteket a szolgálat végzésére, mégpedig mi ez a szolgálat? A Krisztus testének az építése, vagyis az egyháznak az építése. Nekünk az lenne a dolgunk ezen a világon, testvéreim, hogy miközben vándorolunk az Isten országa felé, megyünk, és nem engedjük, hogy valaki eltérítse bennünket ettől az iránytól. Közben másokat is oda vonzunk erre az útra. Azt kellene csináljuk elsősorban. Nem azt, hogy mit tudom én, milyen lakásaink, autóink, házaink, stb. Legyenek. Persze szükség van rá, tudom én, hogy szükség van. De elsősorban azt kéne tudja, hogy én élő kő a Krisztus egyházába kell beépüljek, és bármilyen módon, ahogy csak adódik az életem során, reggeltől estig állandóan azon vagyok, hogy ha van lehetőségem, akkor jól használjam ki az alkalmakat a bizonyságtevésre, és bizonyságot tenni nem mindig szálljon ki, testvéreim. Nem mindig szálljon ki. Nagyon sokszor valamivel, mással, amivel én bírok, amivel ellátott az Úr. Valamikor kell használjam az anyagi javaimat arra, hogy terjedjen az Isten országa. Na ehhez kell a bölcsesség. Ide kéne felnőni, hogy nőjön fel az ember, hogy tudja meg, hogy reggeltől estig hogyan dolgozhat azon elsősorban, közben csinálja a saját dolgát is. Leérettségizik meg, egyetemet végez meg, megnősül meg, férhez megy meg, stb. Mert gyerekeket nevel, csinálja ezt is másodállásban. De a főállása az, hogy élő kő abban a gyülekezetben, amelyiknek terjedni kéne a világban. Annak a Krisztus testében, amelyiknek terjedni kéne ezen a világban. Azt mondja egy tovább Pál apostol. Meddig kell hát növekedjünk? Az előbb beszéltünk róla, hogy a fizikai növekedésben tudjuk, hogy meddig kell növekedni. Az én testvérem már ne bárja el tőlem, hogy én még növjek meg két fejjel, mikor ára megint jövök. Mert kinőttem magam, aztán innen már csak összefele megyünk. Nem várja el senki tőle. Na de lelkileg, meddig kell hát növekedni? Nézzétek csak, mit mondik Pál apostol. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Na de, míg az ismérnek, hogy a földi nagykorúság mivel egyenlő, meg hogy néz ki, ránézek egy gyerek, azt mondom gyerek, ránézek a másikra, azt mondom, hogy körülbelül gimnazista. Ránézek a következőre, azt mondom, hogy hát ez nehéz meghatározni, ez vagy érettségizett, vagy ezután fog, de ott körül van valahol. Ezen a másikon meg látom, hogy már biztos vannak színpanaszaim, meg stb. Szóval lehet azért látni, hogy körülbelül mennyi idős valaki. Honnan tudom, hogy lelkileg mikor felnőtt valaki? Honnan tudom? Azt mondja Pál apostol. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, meg tévútra csábító ravasságától. A lelki nagykorúságnak az az egyik ismérve, testvérem, hogy szilárdan a bibliai igazságokhoz ragaszkodva megy előre, és nem hagyja, hogy ilyen meg olyan, mit tudom, hogy mindenféle zagyba tanításokkal egyszer egyik hónapban ide csapódik, aztán oda csapódik egyszer, ezt hiszel, egyszer azt hiszel, hanem valahonnan a Szentlélek által, világos dolog, mi tudjuk, hogy honnan, a Szentlélek Istentől tanítatva szilárdan áll a lábán. Ez lelkileg nagykorú. Adja a jó Isten, hogy a mi általában gyülekezetbe mindenki lelki nagykorú legyen, meg mi nálunk is. Akiket már nem lehet ide-oda húzgálni, meg hiába jönnek itt ilyen meg olyan eszmékkel, nem lehet csűrni, meg csavarni, nem lehet megetetni őket azokkal a mesékkel, amik nyugatról is jönnek errefele, meg mit tudom én, honnan származnak, mindenféle zagyva könyvekkel együtt. Mint például, csak ez egy másik kiegészítésnek lenne a témája, valamelyik napon arról kellett beszéljek, hogy valaki elmondta, hogy visszajött a halálból, és olyan komoly tanítást tartott ott, hogy mit látott a pokolban, meg stb. Az Úr Jézus volt az idegen vezetője a pokolban, és így tovább, és így tovább. És hogy az ördög hogy kínoszta ott az embereket, testvéreim. Engedjétek meg, hogy zárójelben mondjak valamit, és gondolkozzatok el rajta, ti akik lelkileg, legalább ti akik lelkileg nagykorúak vagytok. Mondjátok meg már nekem, hogy hol van az ördög most? Nem azt mondja a Biblia, hogy levettetett ide a földre? Nem azt mondja, hogy mint ordít a oroszlán széjjeljá, hogy kit nyeljene? Nincs is a pokolban! A Jelenések könyve írja le, hogy majd a végén kerül be a tűztabába a pokolba. Most nincs is ott, itt ahol álkodik a gyülekezetben. Ott van otthon a hálószobátoktól kezdve a kert hátuljáig, ott ahol álkodik, hogy mivel rejtsen el benneteket, meg engem is. Itt van velünk, be van zárva ebben a miszférába, nem a pokolba van. Hát akkor mit beszélnek ezek, akik mindenféle zagyvaságot összehordanak? Könyvtárnyi anyag van már, és némelyek úgy lapozzák, nyálazzák a lapokat, egyiket a másik után olvassák a sok zagyvaságot. Hát erről beszél Pál apostol, aki lelkileg nagykorú, Azt nem lehet mindenféle tanítás szerével ide-oda hányni, sodrogni az emberek csalásától, tévútra csábító rabasságától. Azt mondta nekem Amerikában az egyik valaki, mikor meghallotta, hogy erről a témáról beszéltem, az, hogy a testvér azt mondja, vigyázz testvér, mert te nagy bajba kerülsz, azt mondja, mert annak, aki ezt elmondta, a Szentlélek mondta, hogy így mondja. Hát mondom, testvér, tudod, mit mondott ez a valaki? Ez azt mondta, hogy mikor az Úr Jézus bement a padok közt az egyik gyülekezetbe, és látta, hogy a nőknek milyen hosszú ragasztott körmei vannak, meg milyen rövid a szoknyájuk, akkor sírt az üdvözítő. Lehetne sírni rajta. Lehetne, mert én neked fogalmam sincs, hogy azok, akik így ülnek be az imaházba, vagy divat majmokat csinálnak magukból azért, mert olyan bolond a világ, azt mondja az Isten, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ez is a lelki nagykorúsághoz tartozik. Ne a szabás minta, ne a világ legyen a ti mintátok. Mondom, testvérem, figyelj már ide. Szóval azt mondod, hogy ez egy kaliforniai gyülekezet volt, ahol mondja, hogy az ő keresztül kasztból sétálta a sorok között, mikor látta, hogy hogy néznek ki a nőtestvérek, akkor elkezdte sírni. Mondom, te testvér, te tudod, hogy csak Kaliforniában hány olyan gyülekezet van, amin sírni kéne az Úr Jézusnak? Hát akkor az egész Amerikában. Hát akkor Európában. Hát akkor az egész világon. Hát akkor a piacokon nem kéne sírni az Úr, mikor látja, hogy szentől szembe hazudik a hívő és becsapja a másikat egyre ér. Ott nem kéne sírjon. Hát az üdvözítő semmit nem csinál egyebe, csak egyfolytában sírna. Hát értitek, milyen zajbaságot beszél neki, össze-vissza vele a félcirodalommal. Meg van írva a Bibliában, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle, beszél nekünk Isten a pokorról, meg a mennyországról, testvéreim. Nincs nekünk szükségünk, mit tudom én, kicsodának a fals, pseudo evangéliumához. Meg van írva a Bibliában, minden, vigyétek el, testvéreim, vannak olyan hívők, most a lelki növekedésről van szó. Akiket nem tud hányni a mindenféle csalás, meg ilyen-olyan beszéd össze-vissza. Vannak olyan hívő testvérem, akik nem veszik komolyan a Bibliába azt, ami csak egyszer van meg. Ők azt szeretnék, hogy minden lakonok legyen. A Bibliát azzal zárta le az Úr, hogy nehogy valaki hozzátegye a saját evangéliumát, hogy aki ehhez hozzátesz, vagy elvesz belőle, olvassátok el, hogy mi van benne. A következő verzión azt olvassuk. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk el szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Mire hív el bennünket a Szentlélek a mai igéből szólva, hogyha így átnézzük a lelki növekedést? Azt akarja, hogy növekedjünk lelki. Azt akarja, hogy valóban nagykorúak legyünk, és akkor vagyunk nagykorúak, ha ragaszkodunk az igazsághoz, és az igazság maga Jézus Krisztus, és a kijelentett ige, és semmi más. Csak a kijelentett evangélium, és semmi más. Ha valaki megkezdi a Bibliát, és kiszakítja az utolsó lapot belőle, utána már csinálhat vele, amit akar. Ha nem tiszteli azt, hogy Isten lezárta a Bibliát, és nem engedi meg senkinek, hogy hozzátegyen a gyermeket belőle, testvéreim, akkor az bármit onnan kezdve neki már nincs mihez szabja magát. Ha elkezdte a Bibliát, akkor foghatja a lapokat a Mózes könyvétől, hát ez se tetszik, ezt is kitépem, az se tetszik, azt is kitépem, a végén megnézheti, hogy mivel maradt, testvére. Egyszerűen. Isten azért zárta le a Szentírás, hogy amikor felnőtt korúvá válik az élő kő, aki a gyülekezetet alkotja, az ne a különböző tanításokhoz ide-oda hányódjon, sodródjon az emberek csalásától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjen fel a szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Na testvérén, vajon mire hív a Szentlélek akkor ennek a kontextusában, amit felolvasunk? Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Na nézzük meg sorjában, hogy vajon milyen korban hangzik el ez az ige hirdetés, milyen korban kezdhetek ti érdeklődni afelől, hogy lehetne növekedni a Krisztusban. Hát testvéreim, egy olyan korban érkeztünk el, amikor a hívőknek az őszinte, egyenes Bibliára alapuló bizonyság tevése csodálatosan rajzolódik ki azon az össze-vissza mindenféle zajba háttéren, amit tapasztalunk naponta körülöttünk, és úgyis azt is lehet mondani, hogy velünk együtt, mert sajnos részesei vagyunk ennek a zajba háttérnek. Először is nő az aggodalom, nő a reménytelenség, és nő a kiúttalanság. A baj, a nyomorúság, az erkölcsi züllés, ami tapasztalható napjainkban, testvéreink, megpróbál bennünket is, a gyülekezetnek a tagjait. És mivel megpróbál bennünket a világ, megpróbál bennünket az, ami a világban van, mivel a gyülekezet benne van a világban, és a világ nyomorúságai, mind az erkölcsi, mind az anyagi, mind a mindenféle nyomorúság megpróbálja egyenként az élő köveket, ezért testvéreim, kiderül, hogy mi van benned, mi van még benned. Kiderül, hogy kiskorú vagy, vagy nagykorú vagy, vagy egyáltalán el sem indultál, csak gondolod te magadról, vagy gondolja másolat, hogy te élő vagy. De abból, ahogy reagálsz ezekre a dolgokra, ezekre a kihívásokra, amik a világ felől érnek, ezekre a tömisekre, amivel szurkál a világ, abból kiderül, hogy kiskorú vagy, vagy pedig nagykorú, vagy mégis hol tartasz valahol. Ugyanis felszínre hozzák ezek a nyomorúságok, testvéreim, az erkölcsi züllés, a reménytelenség, az aggodalom, a baj, a szétesés, az, ami húl széllyel körülöttünk. Tudjátok, mit jelent az, hogy szétesés? Hát, adjon hálát a Jóisten, abban a család, adjon hálát a Jóistennek az a férfi, meg az a nő, amelyik egy családon belül egyet tud érteni a másik. Ahol úgy él egy férfi meg egy nő együtt, hívő családban, akik egyet tudnak érteni, adjanak hálát érte. Mert a hívők között is van annyi megzavarodott házasság, testvérem, hogy már nem is szívesen látják egymást. Pedig itt azt mondja, hogy hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Minden este ő hozzá ki a fej a Krisztus. Tudjátok, testvéreim, hogy lehet lelki nagykorúságra eljutni például szeretetben a házastársat illetően? Vagy a munkatársat illetően? Vagy a testvéremet illetően? Akivel össze vagyok zárva hosszabb ideig? Vagy a gyermekemmel? Vagy a szülőmmel? Mivel még mindig ott vagyok a szülőkkel, mennék már mindenfele, de nincs hova. És még mindig össze vagyok velük zárva, nagy a surlódási felület, ezért másképpen látjuk a világot, másképpen gyűrűznek be hozzánk a társadalmi problémák, ezért el vagyok kenődve, aztán nem tudom, hogy mikor fogok egy másiktől vajon megszabadulni. Testvéreim, azt mondja, hogy növekedjetek fel szeretetben. Hogy lehet felnövekedni szeretetben? Meg a hitben. Most magyarodunk a hithez. Hát onnan, hogy én tökéletesen hiszem, hogy még 5 évet, 10 évet lehúzok, aztán megyek haza! Megyek haza! Ahol semmiféle probléma nem fog bántani, ahol megszűnik minden nyomorúságom, ahol nem kell gondolkoznak azon, hogy hogy veszem meg a következő hónapban a gyógyszer, és így tovább, ahol nem lesz olyan problémám, hogy jaj, most olyan aggodalmamban vagyok, mert most már megmondták, hogy 5 embert ki kell rögjenek a vállalattól, vajon közte leszek, vagy nem leszek. Nincsen neki, megszűnik. Hát ezzel az én bajtársammal, ezzel az én feleségemmel, ezzel az én férjemmel, bírjam már ki odáig, még az Úr hazavéz bennünket. Ezzel az én szülővel, ezzel az én fehérhajú apámmal, vagy mit tudom én milyen anyámmal, meg ezzel az én gyerekemmel, bírjak már ki még egy pár évet. Uram, Jézus Krisztusom, nagyon odáig vagyok, de te érted, Uram, hát te mit álltál ki, én értem. Elviselem már ezt a keveset. Azt mondja az Úr, hogy aki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét minden nap! Minden nap! És úgy kövessen engem! Legyen lelki nagykorú! Ott van a szemem előtt az Isten országa! Hát nem valami megfoghatatlan dologról beszélünk, testvéreim! Az örök életről beszélünk, arról beszélünk, hogy Isten egy olyan országot, ha nézzétek meg ezt a világot, ez egy olyan gyönyörű világ. Sokszor, ha kint járok a természetben, muszáj megálljak, hogy egy kicsit csodáljam, vagy egy kicsit magasztaljam az Uramat, hogy tudott ilyen gyönyörű világot teremteni. Hát el tudjátok, én nem győzzük tönkretenni, olyan szépen csinál. Olyan szépen teremtett. El tudjátok képzelni, hogy milyen lehet az ő országa, ahol nincs bűn. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem a gyermekeimet, szeretem a feleségemet, szeretem a gyülekezetet, szeretlek benneteket, ezeket az én, ezt az én drága testvéremet, pásztor testvéremet, nagyon-nagyon szeretem. A zenészeket, mert duplán testvéreim, nagyon szeretem, szeretek itt lenni köztetek, de olyan szívesen mennék az Isten országába. És nem azért, mert elfáradtam, mert ameddig az Úr megtartozik, mindenféleképpen szolgálni szeretném, az ő szekerét szeretném tolni, ha 100 kezem lenne, mind a 100-an azt tolnám. Nem azért testvérem, hanem tudom, hogy elképzelni nem lehet, hogy az Úr mit készített az övéinek. De egyszer meg kell szabadítson bennünket a gonosztól. És a gonosz te benned is benned van, nem csak a feleségedben. A gonosz te benned is benned van, nem csak a gyermekedben, meg a szülődben, meg a társadban, meg a munkatársadban. Mindannyiunkban bennünk van a gonosz. Muszáj, hogy megszabadítson az Úr tőle, mert az ő országában nem mehet bele semmi tisztátalan. Hát addig viseljük el már egymás testvéreink szeretetben. Na hát oda kell a lelki nagykorúság. Oda kell a lelki nagykorúság, hogy nem lázadozok még a szívemben sem. Miért? Mert meg tudom én azt tenni, hogy ne lássa már a lelki pásztor testvér, mikor eljön családlátogatás, hogy milyen kutyamacska barátságban itt köztünk. Aztán még itt van, hát azt a két aulasztát valahogy kibírjuk, aztán valahogy mosolyt erőltetünk a szánkra. Hát nem erről a békességről, meg nem erről a nyugalomról van szó, hanem mikor nem is háborog a szíved. Mert te elcsendesíted, még mielőtt nagy vihar lenne belőle, már ott belül, hogy jövök Uram, jövök, van még egy pár éve, kibírom már ezt valahogy, Uram, segíteni. Hát ehhez kell a nagykorúság. Nem azt mondja az Úr, hogy legyetek jó, legyetek békességesek, legyetek türelmesek, aztán sosem lesz vége. Ha nem tudjátok, mit mond az Úr? Lesz 10 napig tartó nyomorúságot. Nem biztos, hogy 10, nem biztos, hogy 100, de meg van határozva, és akkor vége. Akkor vége. Onnan kezdve mész haza. Tehát nem végtelen nyomorúság áll előttem, nem végtelen megpróbáltatás áll előttem, hanem meg van szabva pontosan a vége, hogy mikor jön el. Ugye emlékeztek rá, hogy volt már olyan nyomorúság, amiből megszabadultatok, és amikor nem is gondoltátok, azt hittétek, hogy meddig fog ez még tartani, de csak sok vége lett. Mert úgy akarta az Úr. Ma ettől a többitől is meg fogtok szabadulni. Csak növekedjünk fel lelki nagykorúakká. Azért, hogy szeretetben tudjuk elszenvedni egymást, hogy jussunk el a Krisztus ismereteinek a teljességére. Hát mit jelent az, hogy eljutunk a Krisztus ismereteinek a teljességére? Emlékeztek, amikor, nehogy azt gondoljátok, hogy a hívő ember a sosem nem lehet mérges, de hogy nem! Hát az Úr Jézusnak is volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy meddig kell még elszenvedjelek benneteket. De azért egészen addig végigcsinálta, ameddig félrehajtotta a drága a fejét, és azt mondta, hogy elvégezte. Nem hagyta abba. Azért csinálta tovább. Pedig neki is voltak olyan pillanatok, amikor azt mondta, hogy meddig kell még elszenvedjelek benneteket. Én is elmondhatom. Lehet naponta többször is, hogy oj, meddig kell még ezt elszenvedjem, a Uram segítségével tudja megcsinálni békességet. Aztán már mindjárt belülről szabadulnak fel az energiát. Értitek? Az a hirtelen a dű, meg a harag. Olyan energiát tud felszabadítani, hogy borzasztó. Igen, igen, de ha mederbe tudod terelni, Krisztus által, és ide is bölcsességgel, ide is növekedés kell a Krisztusban, akkor képzeld el, hogy amikor felfortyan a szíved, meg felfortyan az te magad, és a harag felgyűl benned, meg a mit tudom, miféle energiát gyorsan ott lecsapnak rád, akkor gondold el, hogy beleengedheted két kanálisba. Az egyik megy a megbocsájtás felé, a másik meg a másikban meg gyűl. És akkor ő, ezért lesz, hogy gyűlő. Kétfele mehet. De te tereled ide, hogy ott menjen abba a csatornába a megbocsájtás felé. Miért? Mert a Krisztus ismeretének a gazdagsága arra ösztönöz engem. Hiszen ő is azért imádkozott, még azokért is, akik a szeget verték a kezébe. Miért? Mert tudta, hogy ez a szerencsétlen kivégző brigád, ez itt marad a mocskába, meg a bűnébe. Nekem meg van még egy fél óra, vagy egy óra, és megyek haza az atyámhoz. Hát értsétek meg, testvére, nektek lehet, hogy több van fél óra, két óra számára, de nem sokkal több. Ti is mentek haza velem együtt, megyünk haza. Itt hagyjuk ezt a nyomorult világot. Így növekedjünk fel a Krisztusban, ahhoz az ismerethez, hogy ez a világ csak átmeneti. Úgy örült a lelkem, van egy nagyon beteg kisfiú. És az egyik lelkipásztor testvére ott volt nálunk, megsimogatta a kis fejét, és azt mondta, hogy tudod, a lelke ég neki, a teste meg csak átmeneti. Így van, testvére, ez a valóság. A lelke ég, a teste meg csak átmeneti. A nyomorúságot csak átmeneti, testvére. Az örökké valóság, az az örök. Ahova Isten vár, bűn nélkül, nyomorúság nélkül, megpróbáltatás nélkül, az a valami. Na de, ahhoz, hogy ide eljuss erre a nagykorúságra, nem lehet csak úgy, hogy az apostol mondja, hit által. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg hit által, amint tanultátok, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Testvéreim, mivel ilyen sötét háttér rajzolódik ki a hívő ember számára, mint ahogy mondtam, aggodalom, reménytelenség, kiúttalanság, nyomorúság, züllés, erkölcsi fertőzés benne kell éljünk, mivel ilyen sötét háttér rajzolódik ki, és ilyen háttérben kell éljünk, ezért testvéreim, a mi állapotunk megmutatja nekünk, hogy vajon Jézus Krisztus-e a mi számunkra a legfontosabb valóság. Vajon Jézus-e a legfontosabb valóság a számunkra? Azt mondta egyszer egy idős lelkipásztor testvér, arra hívta fel a figyelmemet, én akkor még fiatal ember voltam. Azt mondta, nem tudom hány évet ad neked az Úr ezen a világ. Jó figyelme, a hívőknek 90%-a az anyagi problémákon elbukik. Hívő, de amikor anyagi dologról van szó, ott elbukik. 90%-a elbukik. Én azért már azóta azt megfigyeltem, testvéreim, hogy hál' Istennek, mi jó Istenünk olyan kegyelmes, hogy általában úgy szokott csinálni, hogy akik anyagi meggondolások miatt eltérnek az igazságtól, azoknak az órát később bele szokta verni a saját anyagi dolgaimban. Azért tanulják meg, hogy nem ez a fontos a világon. Elsősorban nem azért vagy a világon, hogy anyagilag rendbe tedd magad, hanem elsősorban azért vagy a világon, hogy megtérjen a szomszédod, megtérjen a nagybátyád, megtérjen a munkatársad, és hogy növekedj hitben, mint élő kő, azért, hogy az egész egyház növekedjen. Mert ez a cél, ez a cél. Máskülönben, ahogy újjászülettél, már mehetnél is haza, mert elég öreg vagy már ahhoz, hogy ha újjászülettél, mehetsz be az Isten országába. De Isten itt tart, ad neked terepet, gyakorló terepet, hogy növekedj, azért, mert ha te növekszel, növekszik az egyház is, és a Krisztus egyházának pedig növekednie kell. Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének az építésére. Testvéreim, amikor találkozunk problémákkal, találkozunk nyomorúsággal, megpróbáltatásokkal, akkor kiderül, hogy vajon hiszünk mi a feltámadásban, vagy nem hiszünk. Mert ha nem hiszünk a feltámadásban, testvéreim, akkor úgy járunk, mint az a bácsi, aki azt mondta nekem, hogy hát nagyon szép igényedet is tetszett tartani a temetőbe, de tetszik tudni, én nem hiszek a feltámadásban. Hát mondom, ne tessék már ilyet mondani, mondom. Hát maga nem mondom meg, milyen vezetői funkcióban volt a református egyházon belül, de nem mondjon már ilyet, hogy maga nem hisz a feltámadásra. Hát ha hiszek egyben, minden vasárnap abban fejezi be. Hogy hiszem a testünknek feltámadását és az örök életet. Hát igen, tetszik tudni, mondjuk, de hát testvéreim. Akinek gondjai vannak ilyen szempontból, az keservesen könyörögjön a mindenható Isten, hogy adjon neki bizonyosságot. Hát mit gondoltok, testvérem? Érdemes lenne egyáltalán Istennek befektetni bármit is ebbe a világba, ha nem lenne örök életnek, nem lenne feltámadás? Hát érdemes lett volna ideadja az egyetlen egyét a fiát, ha nem tudna bennünket egy örökké valóságba átemelni? Miközben hétközben szétszóródva éljük az életünket, ki hol, én itt a másik ott, ti meg amott, aközben kiderül a világ számára, akik körülöttünk vannak, látják, hogy ki az Úr az életünkben. Látják. Ki az Úr az életünkben. Ki az, aki igazán parancsol nekünk, az előbb a fiatalok mutatták be a székkel. És megkapom, megfogom, mert így van. Ki az Úr az életünkben? Mert ha eljutottunk a lelki nagykorúságra, amikor az igazsághoz ragaszkodva felnövekedtünk mindenestől ő hozzá, aki a feje Krisztus, hát akkor az látszik, hogy ki az Úr az életünkben. Végül azzal szeretném befejezni, testvéreim, hogy amikor arra vagyok kíváncsi, hogy hány fok van a szobában, akkor oda megyek, megnézem a hőmérőt. Ha arra vagyok kíváncsi, hogy hány mínusz fok van a frigiderben, akkor kinyitom és megnézem a fényhőmérőt. Ha arra vagyok kíváncsi, testvéreim, hogy milyen hosszú a háznak a fal, akkor veszem a méterest, azt megnézem. Amikor meg arra vagyok kíváncsi, hogy a piacon hány kilóval csaptak be, akkor felteszem a krumpli zsákot a mérőre. Amikor arra vagyok kíváncsi, hogy vajon hol tartok a lelki növekedésemben, akkor a mindenható Isten adott hozzá nekem egy nagyon jó mércét, amivel lemérhetem. Figyeljétek csak meg a felolvasott ige, hogy fejeződik be. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Minél inkább lelki nagykorú vagy, annál inkább megnyílik a szíved hálára a mindenható Isten után. Iránt. Ahogy lelkileg fejlődsz, testvérem, egyre jobban szereted az atyát, egyre jobban szereted a fiát, egyre hálásabb vagy azért, hogy máma megint nem fájt a derekam, egyre hálásabb vagy azért, hogy hát ezek a gyerekek mégis ugyanúgy, de azért csak szeretem. Egyre hálásabb vagy mindenért, testvérem. Egy olyan testvérnővel beszélgettem, akinek nagyon kevés volt már hátra. Azt mondta, hálás vagyok minden percén, ami eltelik, mert egyre közelebb vagyok az Isten országában. Már nem érdekel, se ez, se az, se fogok. Hálás vagyok minden percén, ami elmúlt meg, minden pillanatért, mert egyre közelebb vagyok az Isten országában. Kedves testvéreim, akik eljutnak a tejnek italától a nehezebb ételig, a nehezebb táplálékig is be tudják venni például azokat a táplálékokat, amiket ma este próbáltunk itt elhinteni, és méghozzá ráadásul ízlelgetik is és szeretik is, tetszik nekik, azok jó úton vannak ahhoz, hogy növekedjenek lelkileg. És ha lelkileg növekedtünk, testvéreim, ha lelkileg, ha növekedő képesek vagyunk, akkor a mindenható Istenem ad alkalmat a gyakorlásra, hogy minél jobban növekedjünk, és minél inkább növekszünk lelkileg, annál inkább növekszünk, mint élő követ, és növekszik maga az egyház, amiért az Úr még itt tart bennünket ezen a világon. Amen.